ستړی ستړی روان دی په لور د بریا منصوري عملیات مسیر تخولا کوي زغم مزلمی د مزل پستړیا منصوري عملیات مسیر تخولا ستړی ستړی روان دی په لور د بریا منصوري عملیات مسیر تخولا کوي زغم مزلمی د مزل پستړیا منصوري عملیات مسیر تخولا د عمر د لخر کړی نصیب فتوحات فلمی د منصور پنام عملیات فلمی د منصور پنام عملیات د سرونو بدل کی دی غاڑی رضا د سرونو بدل کی دی غاڑی رضا ستړی ستړی روان دی په لور د بریا منصوري عملیات مسیر تخولا کوي زغم مزلمی د مزل پستړیا منصوري عملیات مسیر تخولا مخ پر وړاندې روان دی لخر د رحمت ماتمی ماتمی بزرور لرمی د شیطان شریعت قانون دی قرآن رهنما شریعت قانون دی قرآن رهنما ستړی ستړی روان دی په لور د بریا منصوري عملیات مسیر تخولا کوي زغم مزلمی د مزل پستړیا منصوري عملیات مسیر تخولا د بری راز کې دای نشي زور تبلیغات خا روحیا زکمات کو تعلیم زور د ټولی دنیا زکمات کو تعلیم زور د ټولی دنیا ستړی ستړی روان دی په لور د بریا منصوري عملیات مسیر تخولا کوي زغم مزلمی د مزل پستړیا منصوري عملیات مسیر تخولا یو سهول ازل نه منو غلامی مون پنجوان کی شاوخ پواکی مون پنجوان کی همیش لشاوخ پواکی مون ورکړی د وخت هر کافر تجزا مون ورکړی د وخت هر کافر تجزا ستړی ستړی روان دی په لور د بریا منصوري عملیات مسیر تخولا کوي زغم مزلمی د مزل پستړیا منصوري عملیات مسیر تخولا بل وسګر پراتل دی بیا په من مجاهد ورکارا نزور د ایمان مجاهد ورکارا نزور د ایمان اوس غلام او بدر دوڑ کړی و ویلا اوس غلام او بدر دوڑ کړی و ویلا ستړی ستړی روان دی په نور د بریا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا کمیز غام و ظلمی دمزل پستڑیا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا دا اشغال من گوان و بخلاش وطن اوس اختار دی پدر دا زوان اس اختار دی پتر دا زوال مو دخمن نور سن دیور پاتی للا پوسیوا نور سن دیور پاتی للا پوسیوا ستڑی ستڑی روان دی پلور دا بریا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا کمیز غام و ظلمی دمزل پستڑیا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا دکلانا مجوندن دیده حل و بلنا هر واگا هر وګړې زمونږ زاهد دی پاسا پنځه هدي مېن خان حق یا رښتیا پنځه هدي مېن خان حق یا رښتیا ستړی ستړی روان دی په نور د بریا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا کویز غام و ظلمی دمزل پستڑیا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا منصوری عملیاتی مسیر تخکولا منصوری